من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا طب أو إسلام دا سلسلة دريما بتا محترم ورنو بدي بتكبا دا موضوع وسيرو چی دین مبین اسلام ولی او د صحیح حکمت د پاره د څلورو شذ سره د نکاح کولو اجازه ورکړی. الله عز وجل د سورۃ النساء په دریم نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. يعني هغه شدي چې تاسو ته خوشي او حلال وي د هغو څخه دوی دوی درې درې څلور څلور په نکاح کوي، او کبیا تاسو بیرېدل چې د دوی په مابین کې به عدل او برابري نسی کولای، بیا نو یوه ښځه کوي او یا هغه منځانې کوي چې تاسې د هغو مالکان یاست. دغه نکاح چې د یوې ښځې سره وي یا د مینځو سره وي ودې ته ډېره نږدې ده چې ظلم ونه کوي او یوه طرف ته میلان ونه کوي. نو په دین مبین اسلام کې د دوو درو او څلورو ښځو سره نکاح روا ده، خو خاوند به خامخا د هغو په مابین کې عدل، انصاف او برابري کوي. او که بیا څوک پر دې بیرېدی چې عدل به ونسم کولای، هغه به فقط یوه ښځه کوي. دا نه چې عدل نه کوي، بلکې که فقط د نه عدل کولو بیره ورسره وه، هغه به یوه ښځه کوي. نو ورونو، اسلامي دین د څلورو ښځو سره واده کول جائز او روا نه دي ګرځولي، مګر د یوه لوی حکمت او یوه لوړ هدف په خاطر چې د دغه کار مهم سبب د طب و ثابتو اصولو ته راجع کیږي، او د یوه ژور اجتماعي هدف او مقصد د پاره دا کار جائز ګرځېدلی دی. دا لازمه ده چې دغه کار ته اعتبار ورکړل سي او د دغه کار پوره اهتمام وسي. دغه د څلورو ودو اجازه د کون د قواعدو سره موافق او د بشر د طبیعت سره یو شی ده، خو موږ به اولا دغه د زوجاتو تعدد د یهود او نصاراو په دین کې وګورو چې آیا دغه کار واقعا هم د هغو په دین کې حرام او ناروا دی، او که دا کار صرف د دوی امیرانو او د دین راهبانو د ځینو نورو اغراضو په خاطر منع کړی دی. ورونو، په حقیقت کې د زوجاتو د تعدد نظام په اروپا کې چې خلق یې یهود او نصارا وه موجود او جاری و. قدیس اګستینوس دا کار نه دی حرام کړی، او لوتر مارتین چې د پروتستانت امام دی، هغه چې په آلمان کې یې پروتستانی دینی اصلاح شروع کړه، او هغه چې د پاپ د سلطې او غفرانات په موضوع کې د کنیسې څخه منفصل او جلاس، او دی هغه څوک دی چې تورات یې و آلمانی ژبې ته نقل کړی دی. دغه لوتر مارتین و فلیپ هیست د دوو ښځو سره واده کول حلال کړه، او دغه رنګه و عامو خلقو ته د وستفالیا تر معاهدې وروسته دا اجازه ورکړه چې د دوو ښځو سره واده کولای شي، او دا هم په دې خاطر چې په هغه وخت کې د آلمان د نفوسو شمیر ډیر لږ و. بل دا چې تاریخ موږ ته دا هم راښیي چې اساقفه او د کنائسو رئیسانو د دوهم فالنتیان هغه امر نکی رد چې ویل که څوک غواړي چې تر یوې ښځې زیات د نورو ښځو سره هم واده وکړي کولای سي. او دغه اجازه د فالنتیان د پاچهانو په عصر کې عملي سوه او د زوجاتو تعدد عام او نشر سو تر څو چې د جوستینیان د حکومت دوره راغله او داسې یو قانون یې وضع کوي چې په هغه کې د زوجاتو تعدد منع و. مګر بیا هم د زوجاتو تعدد په خلقو کې یو معمولی او عادي کار و، حتی چې د دوی رئیسانو او مشرانو هم دا کار کاوه او دینی رهبرانو هم د تعدد په باره کې د خلقو سره سهولت او نرمی کول، او هر چا چې به د اسقف یا کنیسې د طرفه د تعدد اجازه اخیستل یا اجازه به درلوده هغه ته دغه کار جائز او روا و. او په دغه اوسنۍ زمانه کې چې په اروپا او نورو ممالکو کې آمران او عام خلق د خپلو شرعي ښځو د درلودلو سره سره بیا هم په ښکاره ډول سره آشنایی آشنایانې او رفیقانې لري او د دې کار اجازه هم سته، دا بل شی نه دی بی له هغه د تعدد د رواوالي اثر، هغه چې خلق پر هغه تله او عمل یې پکاوه. خو نن ورځ یې هغه د زوجاتو تعدد په رفاقت او آشنایی بدل کړي، او د دې دپاره چې لوتر مارتین تر یوې ښځې زیات د ډیرو ښځو سره واده کول حرام نه بلل بلکې دا کار یې جائز او روا بلی بل دلیل نه درلودی بی له دې څخه چې ویل به د مسیحیانو په معتبره کتابو کې داسې کم نص نه دی موجود چې هغه دې د ودو د تعدد پر حراموالی دلالت وکړي. حتی د بنی اسرائیلو ځینې انبیاو تر یوه واده زیات د څو ښځو سره ودونه کړي دي، دا پر دې دلالت کوي او د دې دلیل دی چې د مسیحیانو په دین کې د ودو تعدد جائز او روا دی. او د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي چې د انبیاو پلار او نیکه ابو الانبیا ابراهیم علیه السلام په یوه وخت کې د هاجر چې د اسماعیل علیه السلام مور وه او ساره چې د اسحاق علیه السلام مور وه واده کړی و. او فوریل د خپل کتاب په 144 صفحه کې وایي رومانی کنیسې چې پر خپلو تابعینو یو واده فرض کړی دی او تر هغه زیات اجازه نه ورکوي، دا یو ظالمانه حکم دی چې د انساني فطرت سره موافقت نه لري او د بشر د تناسلي حاجاتو سره مناسب او منافق او موافق نه دی. دا خو د ودو په متعلق د مسیحیانو د دین واقعي او تاریخي معلومات و. او دا چې دین مبین اسلام د زوجاتو تعدد په صراحت سره جائز او مباح ګرځولی دی، خو دغه اباحت او رواوالی په ډیر حزم او دقت سره په یو خاردار سم یا د اوسپنې په پنجره کې پیچلی دی. د دغه اباحت دپاره یې د ښځو په مابین کې عدل او رحمت شرط ایښی دی، باید د هغو په مابین کې د پوره او کامل مساوات مراعت وسي، باید و خپلې هرې ښځې ته بی له فرقه د هغې ټول ضرورتونه بی له کمی او نقصانه پوره ورکول سي، چې دا هم د الله عز وجل هغه قول دی چې د سورة النساء په دریم نمبر آیات کې فرمایي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، او الله عز وجل نران د خپلو ښځو سره په حسن معاشرت امر کړی دی، لکه څرنګه چې د سورة النساء په 19 نمبر آیات کې عز وجل فرمایي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني اي مړو په ښه طریقه د خپلو ښځو سره ژوند او گزاره کوي، او که ستاسې خوښې نه وي، یعنی د دوی د یوه خوی او عادت څخه مو بد راځي، نو صبر وکړئ، شاید چې یو شی تاسې خوښ نه لرئ خو الله عز وجل به په هغه کې ستاسې دپاره ډیر خیر ګرځولی وي، نو تاسې ته تحمل پکار دی. رونو تاسې به په راتلونکي بحث کې ځینې هغه حالات وویني چې دین مبین اسلام په دغسې حالاتو او د هغو په امثالو کې د ښځو تعدد مباح کړی دی، او د دغسې تعدد په حالاتو کې که څه هم په قلبي حب او محبت کې عدل کول ممکن نه دي، مثلا د اولادو مور تر وچ شذ په قلبي محبت کې وړه او زیاتوي، مگر په زوجي ژوند او د کور په لوازمو کې باید هیڅ فرق نسر ولري. د الله عز وجل وهغه قول ته متوجه سه چې د سوره النساء په 129 نمبر آیات کې فرمایي: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. يعني ايه ده سو شذو مړو تاسو نسی کولای چې د خپل شذو په مابین کې عدل او برابرۍ وکي، که څه هم تاسو د دغه عدل کولو د پاره ډیر حرص او کوشش وکي، نو مخ مګرځوي تاسو د یوې شذې څخه په پوره مخ ګرځولو سره چې دغه یوه شذه معلقه غوندې پرېږدي چې نه یې طلاقوي او نه د خپلې شذې معامله ورسره کوي. یعنی که د یو چا په نکاح کې څو شذې وي او دا هم ستاسو په واسه نه وي پوره چې د زړه په محبت او هر کار کې د دوی په مابین کې مساوات او برابري وکړي، نو داسې ظلم هم مکوي چې ټوله میلان مو و یو طرف ته وي او هغه بله دغسې معلقه پرېږدي چې هیڅ ژوند او گزاره نور سره کوي او نه یې پر مخ ایله کوي چې د بل چا سره نکاح وکړي. او که تاسو د خپلو ښځو سره صلح وکړي او د ظلم څخه ځان وساتي، نو بې شکه الله جل جلاله بخښونکی او رحم کوونکی دی. یعنی که د صلح او اصلاح معامله وکړي او تر خپل وسه د ظلم تجاوز او حق تلفی څخه خپل ځانونه وساتي، نو الله جل وعلا بخښونکی او رحیم دی. ورونو، په دغه آیات شریف کې چې الله عز وجل فرمایي چې تاسو د ښځو په مابین کې عدل نسی کولای، د دغه عدل څخه په محبت میلان او جنسی عاطفه کې عدل مقصد دی، نه د ژوند په ضروریاتو کې عدل. او تبه د دغه عدل بیان په هغه حالاتو کې واوري چې هلته د زوجاتو تعدد یا د ډیرو ودو کول روا دي. ورونو، دین مبین اسلام د حالاتو موازنه و خپلو تابعینو یعنی مسلمانانو ته پرېښی ده او د مسلمان سره د حکم په میدان کې د کامل سړي معامله کړې ده. یعنی د اسلام دین و مسلمان ته د یو کامل او با وجدان انسان په سترګه ګوري، حکم او د حالاتو موازنه و ده ته پرېږدي او ورته وایي چې و تا ته پر خپلې ښځې د بل واده کولو اجازه نسته، مگر دا چې ته و دغه کار ته شدید ضرورت ولرې او دغه سخت مجبوریتونه دي و بل واده کولو ته مجبوره کړي. په دغه وخت کې نو بیا تعدد یو ضرورت د ضروریاتو بلل کیږي، بلکې په دغسې اوقاتو کې تر یوه زیات واده کول یو حتمی کار بلل کیږي، هغه هم په دې شرط چې پر عدل کولو به قادر یې، اقتصادي حالت به دې ښه وي، د خپلو ټولو زوجاتو طلبات به پوره کولای سي. ورونو، اوس به یو څه هغه حالات درته بیان کړم چې هلته یو انسان و بل واده کولو ته مجبوره کیږي او باید وی هم کې. اول، ته فرض کړه د یوه سړي ښځه شله سوه یا د سل او پس په مرض اخته سوه یا وچه وه اولاد یې نه کېدی یا نور دغسې جسمي او صحي تکالیف ورته پېښ سوه، اوس خو نو دغه ښځه و خپل مېړه ته د دې د حاجتو د پوره کولو دپاره اړه او محتاجه ده، د ده و رعایت او حمایت ته اشد ضرورت لري، نو خود به دغه ښځه د خپل خاوند په نکاح کې پاتې وي. آیا اوس نو د دغه سړي دین باید دغه سړی د دې څخه منع کړي چې دی دې د خپلو ضروریاتو په خاطر بله ښځه ونه کړي چې د ده ضروریات ورپوره کړي او د ده سره دې د ده په ژوند کې کومک وکړي او ودې ته دې پرې نږدي چې دی دې د یو جریمې په عملي کولو کې فکر وکړي او یادی ځینې ګناهونه وکړي؟ دوهم، بل واده یو انسان د زنا یا د نورو ښځو د آشنایی او رفاقت څخه منع کوي؟ ورونو، دا و هر چاته ور معلومه ده چې یو سړی د خپل طبیعت یا نفسي او جنسي صفاتو په حکم ګای وخت بېل خپلې ښځې د یوې بلې ښځې په محبت اخته کیږي او دی په عیني وخت کې دا هم نسی کولای چې تر هغه خپلې ښځې د هغې د لوړ مقام او درجې په خاطر چې د ده په زړه کې لري تر هغې تیر سي او پرېږدي. نو آیا دغه سړی باید دغه بله د ده د خوښې ښځه د ځان اشنای او رفیقه وګرځوي؟ لکه دا کار چې د اروپا، امریکا او نورو کفري ملکو خلق کوي. یا دین مبین اسلام د دغه سړي د پاره د دغه دواړو ښځو په نکاح سره یو ځای کول مباح ګرځولی دي. دا د پاره د دې چې د دغه کورنۍ کیان، طبیعت او خلقت، آداب وساتل سي او پر هغه خپلو ښو اخلاقو پاتې سي او د هغه بشري طبیعت او کونی طریقې سره مطابق کم چې الله عز وجل په دغه ژوند کې ایشي او پیدا کړي دي رفتار وسي، او په عین حال کې د فسق او زنا د نشریدو څخه هم منع وسي. دلته باید دا هم اضافه کم، هغه غیرت چې ځینې خلک یې بیانوي او وایي چې د بونو په مابین کې یو ضد او غیرت موجود وي چې د دوی د زهیرېدو سبب ګرځي، د دغه خبرې په مقابل کې پر موږ دا لازمه ده چې و دغه غیرت او ضد ته باید کم ارزش او اعتبار ورنکو. ځکه که موږ ووایو چې دغه ضد او غیرت یوازې د یوه سړي د دوو یا ډیرو ښځو په مابین کې موجود دی یا یوازې د بونو په مابین کې موجود دی، دا به موږ پر حقیقت او واقعیت سترګې پټې کړې وي. که چیرې دا ومنل سي چې دغه ضد د یوه سړي د دوو ښځو یا بونو په مابین کې موجود او عادت دی، خو دا هم باید ومنل سي چې د یوه سړي د ښځې او د ده د رفیقې په مابین کې هم دغه ضد او غیرت موجود دی. آیا دا ویلی سي چې د سړي د ښځې او د ده د رفیقې په مابین کې دي دغه ضدیت او غیرت نه پیښیږي؟ پر دغه سربیره هلته یو بل ضرر او تاوان هم موجود دی. ښه متوجه سي، هغه مال یا پیسې چې یو سړی پر خپله معشوقه او رفیق مصرفوي څو چنده د هغو پیسو وي چې پر خپله ښځه یې مصرفوي. مګر د یوه مسلمان سړي د دوو ښځو په مابین کې په هر شي کې عدل حاکم او عملي وي. او دا هم باید د فکره څخه ونه باسو، کم څوک چې نورې ښځې د رفاقت او آشنایي پر قسم اختیاروي دا کار د اجتماعي نظام سره ضد او مخالف دی. دغه کار یعنی یوه ښځه د ځان رفیقه او آشنایه ګرځول د ښځې د مقام کښته کوونکی دی او د ښځې د حقوقو څخه یو ډیر لوی حق سلبیږي. ځکه پر دې د هغه چا نوم نه دی پروت کم چې د دې سره معاشرت کوي. ته نه سې ویلی چې دا د پلانې ښځه ده، او قانون هم د دې دپاره هیڅ نفقه او حقوق پر هغه سړي نه لازموي او نه دا د هغه میراث وړي. حتی د دې هغه اولاد چې د دغه سړي څخه وي و دغه سړي ته یې نسبت نه کیږي، او دغه ښځه په خپله هغه ټولنه کې چې دا ژوند پکښې کوي خپل ښه نوم د لاسه ورکوي، د کورنیو په محافلو کې شرف او عزت نه لري. حتی هر هغه څوک چې د دې سره د رفاقت او اشنایي په نامه معاشرت کوي د یوې اجاره سوي زانیې په سترګه ورته ګوري. دریم، د ښځو د عدد ډېروالی. ورونو، دا دې هم در معلومه وي چې د نورو تر شمیر د ښځو د شمیر ډېروالی یو هم د هغو اسبابو څخه دی چې د زوجاتو تعدد لازموي او په هغه سره باید عمل وسي. تاسو وینئ چې دغه وژونکي جنګونه د همیش دپاره د انسانانو په مابین کې څه موده تر منځ پیښیږي او بې حسابه نران پکښې وژل کیږي، ځوانان پکښې ریبل کیږي او فنا کیږي. تاسو وینئ چې په ډیرو ملکو کې د ښځو شمیر د نورو تر شمیر څنګه ډیر دی، مثلا فرانسه، اسپانیا، کاناډا او داسې نور ملکونه. او بیا د دغه جنګو تر څنګ موږ وینو چې نر تر ښځو زیات د مرګ سره مخامخ دی، ځکه نر د دباندني ژوند سره ارتباط لري او په دباندني ژوند کې ډیرې هغه ستړیاوې او خطرونه سته چې ډیر ځله د نرانو د مرګ سبب ګرځي. نو که موږ داسې فرض کړو چې د ښځو شمیر د نورو تر شمیر دوه چنده زیات وي یا زیات سي او نرانو ته د دوی دین تر یوه واده زیات اجازه ورنه کړي، نو هغه نورې نه واده سوي ښځې به څه کوي؟ څلورم، د نسر ډېروالی. شاید دا خبره و هر چاته معلومه او ښکاره وي چې د هر امت او ملت د نفوسو شمیر چې هر څونه ډیر او زیات وي په هغه اندازه نور ملتونه ځنی بیریږي او داسې قوت ځنی جوړیږي چې په سپکه سترګه نور ته کتل کیږي. او موږ وینو چې نن ورځ ځینې موجود ملتونه او وطنونه د خپل نفوس د ډیروالي دپاره څونه کوشش کوي، خپل اتباع یا خپل ملت وودو ته تشویقوي او د نسل او پیدا کولو ته یې رابولي. ځکه دا ثابته او مسلمه خبره ده چې د شمیر او نفوس ډیروالی د زیات او ډیر قوت یو اساسي جز بلل کیږي. حتی د دغه نفوس د ډیروالي دپاره هغه دی تاسې ویني چې ځینې دولتونه د ځینو نورو سره مختلفې معاهدې او تعهدات کوي، مثلا حلف ناتو، حلف وارسا، د اروپا اتحادیه او داسې نورې ډېرې اتحادیه سته چې دا ټوله د دې دپاره دي که کم وخت جنگ یا جنګونه پیښ سي دوی به کافي عدد لري او د همیش دپاره هغه کوچني ملتونه چې عدد یې لږ وي د لویو دولتو د تمع میدان وي. او تر اوسه اروپایي استعماري دولتونه د شرقي دولتو د ضعف دپاره د دوی د تجزیه کولو کوشش کوي چې قوت یې وپاشل سي او د لشکر عدد یې لږ سي. ورونو، ډوډۍ چې ګوله ګوله نه کې نه سي خوړلی. که د اسلامي او شرقي دولتو دغه تجزیه نه وای او شرقي دولتونه یو وای او عسکري قوت یې متحد وای، نو کم قوت امریکایی که اروپایی د شرق په مقابله کې درېدلی سوای؟ پنځم، په نر او ښځه کې تناسلي طبیعت. ورونو، د نر او ښځې تناسلي طبیعت د زوجاتو د معتدل تعدد سره تر ډېرې اندازې مطابقت لري. دا څنګه؟ هغه داسې چې ښځه د حمل اخیستلو دپاره پیدا سوې ده، دا زه نه وایم، بلکې طب دا ثابته کړې ده چې د ښځې د جسم ترکیب د بل شي دپاره نه دی جوړ سوی بې له نسل او ولادته. یعنی د ښځې د جسم ترکیب د ولادت او نسل ډېرېدو دپاره جوړ سوی دی. او اوس نو دغه ښځه چې جسمي ترکیب یې د ولادت دپاره دی عادتا په کال کې تر یوه کوچني زیات نسي زیږولی بې له هغه نادره وختو څخه چې غبرګولیان وزېږوي. او بل په متوسط ډول سره عموما ښځې په ټول عمر کې د یوه څخه تر پنځو شپږو اولادو پورې زېږوي، مګر نر د هغه په طبیعت کې دا امکانات سته چې تر یوې ښځې زیاتې ښځې حمل ځینې واخلي. د دې څخه مقصد دا سو چې ښځې ته ممکنه نه ده چې په کال کې دې تر یوه کوچني زیات محصول ولري، مگر نر کولای سي چې د څو ښځو په درلودلو سره په کال کې تر یوه کوچني زیات محصول ولري. او دین مبین اسلام تر څلورو ښځو زیات واده کول منع کړي دي چې په دې کې یې د متوسط او معتدل حالت مراعت کړي دي. شپږم، په نر او ښځه کې تناسلي ژوند. په نر او ښځه کې پر تناسلي طبیعت سربیره په دوی کې تناسلي ژوند هم فرق لري. هغه دا چې نر په خپل ټول ژوند یا عمر کې د کښت یا اولاد پیدا کېدو قدرت لري، یا کم از کم د ډېر سپین ژیري کېدو تر وخته دغه قدرت لري، مګر ښځه د پنځه څلوېښت یا پنځوس کلنۍ کېدو وروسته بیا د دې د عمر تر آخره د حمل قبلولو قدرت د لاسه ورکوي. اووم، د خپل خاوند سره د ښځو کومک. ورونو، شاید موږ وکولای سو چې دغه بل سبب هم د زوجاتو د تعدد دپاره یاد. هغه دا چې په اکثرو حالاتو کې خاصتا د کوچانو، بزګرانو او عامو غریبو خلقو په ژوند کې ښځې د خپل خاوند سره داسې کومکونه کوي چې د یادونې وړ او ارزښتناکه دي، چې د هغو کومکو په واسطه سره دوی ډېره ګټه لاسته راوړي او د دوی د ژوند کولو لارې په اسانه کیږي. اتم، د ښځې د حیض شپې او ورځې. ورونو، هلته یو بل سبب هم سته چې د زوجاتو د تعدد دپاره د مهمو سببو څخه بلل کېدلی سي. هغه دا چې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده چې ځینې خلق خاصتا د ګرمو او معتدله منطقو خلق داسې دي که دوی په هره میاشت کې څوارلس ورځې د ښځې د یو ځای کېدو څخه منع سي چې هغه د حیض یا میاشتني عادت موده ده، البته سور لسورزی د امام شافعی رحمه الله پر مذهب او لسورزی د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه پر مذهب که دوی دو نموده د شدی د معاشرت څخه منع سي د دوی طبیعت استقامت او طبیعی ژوند نسی کولی حال دا چې دین مبین اسلام د حیث په موده کې د شدو سره یوځای کېده منع کړي دي. البته په شدو کې دغه د حیث موده فرق کوي چې د درو ورځو څخه نیولې بیا تر لس یا څوارلس ورځو پورې ممکن دوام وکړي او دغه رنګه تر ولادت وروسته د نفاس دوره چې هغه هم د میاشتني عادت سره د نزدېکت په حراموالي کې مشابهت لري او په ځینو ښځو کې تر څلوېښتو ورځو پورې رسیږي. نو ورونو انشاء الله تعالی پس له دغه اتو حالاتو تر بیانولو وروسته چې د انسان د پاره د زوجاتو تعدد مباح یا لازم او ضروري ګرځوي اوس به وچاته دا شک او شبهه نه پاته کیږي چې د اسلام ټول اوامر او نواهی د حکمت او عظمت څخه ډک دي، بلکې اسلام هغه یوازنی دین دی چې د بشر د خلقت او طبیعت سره پوره او کامل مطابقت لري. د اسلام په اوامرو عمل کول د بشر د مصلحت لپاره دي او د اسلامي اوامرو څخه مخالفت په خپل د بشر د دینی په خپل د بشر د دینی دنیوي او اخروی ضرر سبب ګرځي. اوس به یو بل موضوع د طب د لحاظه وسیلو چې هغه په خوړلو او چښلو کې اسراف. محترم ورونو، الله عز وجل د سورة الاعراب په یو دیرش نمبر آیات کې فرمایي: کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، یعنی خوري او چښي خو په دغه خوړلو او چښلو کې اسراف مه کوئ، بې شکه چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. ورونو، اسراف ډېر قسمونه او ډېرې معناوې لري، خو موږ دلته د اسراف یوازې طبي اړخ څېړو او بیانوو. دغه آیات شریف د علم طب د معجزو څخه یوه همیشنۍ معجزه بلل کیږي. دغه آیات شریف ټول انسانان خاصتا مسلمانان په خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه منع کوي. دا د پاره د دې چې موږ د هغه دردو مرضو ضعف او کاهلۍ څخه وساتي کم چې په خوراک کې اسراف کوونکي په اخته کیږي. اوس به د طب د لحاظه د اسراف درې اقسام او د هغو ضررونه درته بیان کړم. اول، په عمومي ډول ډېر خوراک کول. ورونو، ډېر خلق دا خیال او ګمان کوي چې د ډیرو خوړو په خوړلو سره د دوی صحت او قوت زیاتیږي او دوی په دې نه دي خبر چې تر ضرورت زیات خواړه و دوی ته د دوی د غوښتنې څخه مخالف حالت پیښوي، ځکه دوی و ضعف او مریضۍ ته ورکشوي. تاسې پوهیږئ چې جسم یا بدن د ټولو هغه خوړو څخه چې وده ته ورلویږي فایده نه اخلي، بلکې د دغه خوړو څخه فقط د خپل ضرورت او کفایت پر اندازه اخیستل کوي او کم خواړه چې د جسم تر ضرورت اضافه سي د هغه څخه د خلاصون دپاره یا د هغه د حلولو دپاره جسم ډیر جهد او زحمت باسي او د دغه جهد په واسطه معده او ټول جهاز هضمي په ډیره ستړیا اخته کیږي. چې انسان د دغه جهاز هضمي د ستړیا په خاطر خپل ځان د جهاز هضمي و معینو امراضو ته تسلیموي. په خوړلو کې دوهم قسم اسراف دا دی چې انسان د معینو خوړو څخه یو قسم خواړه ډیر خوري، یعنی هلته یو بل قسم اسراف هم سته چې هغه د خوړلو د موادو څخه یو معین قسم خواړه ډیر خوړل کیږي، چې د دغه یو قسم خوړو په خوړلو سره د جسم د پاره د نورو لازمو موادو کمبودی پیښیږي. مثلا یو څوک د غوښو په خوړلو کې اسراف کوي، یعنی همیشه غوښه خوري، د دغه ډیرو غوښو د خوړلو په واسطه هغه د جسم نور احتیاجات د نشوياتو د جملې څخه لکه ډوډۍ او رج یا سکري یعنی خواږه مواد یا دهنيات لکه غوړي کمیش نو لازمه داده چې د یوه انسان خواړه ټول هغه ضروري عناصر په صحي اندازه سره ولري کم چې د جسم د جوړېدو د پاره پکار او لازم دي او باید د هغه ویټامیناتو څخه هم بې پروا نسي چې په میوو او سبزیجاتو کې موجود دي همدارنګه د هغې مالګې یا املاحو څخه بې خبره نسي چې د انسان د جسم د پاره حتمي دي مثلا ډېرې غوښې خوړل انسان د پښتورګو د مرض و اخته کېدو ته آماده کوي دغه د وینې د فشار او د رګو د سختېدو د مریضیو امکانات یې ډېریږي یا مثلا د بورې یا د هغو شیانو ډېر خوړل چې د بورې څخه جوړیږي دا هم و جسم ته ډېر زیات ضرر پېښوي کم وخت چې د انسان په جسم کې بوره تر خپلې معینې اندازې زیاته سي دغه زیاته اندازه بوره د هغه کلسیم سره یو ځای کیږي چې په رګو کې موجود دي او وینه ودې ته اړه سي چې هغه د کلسیم کمبودي د هډوکو او غاښو څخه پوره کړي چې دا نو د غاښو د سوري کېدو او د هډوکو د ضعف سبب ګرځي دغه رنګه که د خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسي د قسم قسم مریضوی سبب لطفا فتا واړوه.